Ya Rasulullah, salamun alik, ya Rabbi ashani wa tarani. Ya Rasulullah, salamun alik, ya Rabbi ashani wa tarani. Hakatan yadi wa ta'alami, ya huwailal judi wal haram. Ya Rasulullah, salamun alik, ya Rafi ashani wa taraji. Ya Rasulullah, salamun alik, ya Rafi ashani wa taraji. Warri.